Aha, test 2. Ta. W głośnikach prawdziwy ogień to ma sens, bo nieważne czy pod stopami ulica czy dance floor. O tym gęsto, klimat survival, w płucach już tylko cannabis sativa. Puszczamy wetera, co leci na wiwat. Kiedyś to grało MTV i Viva, dzisiaj to bangla na Spotify czy Tidal. Ważne, że ta muzyka jest ciągle przy was. To dla słuchaczy, co nie mają w uszach waty. Ten numer znów na mieszach przed laty. Na dobrych najbach i na melarzach. A jak jesteś domator, to wjedziemy ci do chaty. I nieważne, bafy, thrille czy afrotrapy. To dla słuchaczy jest, dla słuchaczy. Nie kumam tych, co nie kumają czaczy. To dla słuchaczy, dla tych, co połknęli haczyk. Masz tutaj żywy ogień, publika robi ten szum. Robi szum. Ręce już uniesione przed nami. Jest ludzi tłum, ludzi tłum. Ty lepiej daj się ponieść i dobrze wytęż swój słuch. Bo dla słuchaczy to jest ADJ, daj to na fur. Raz, raz, kamera, akcja, scena i światła. Zrodzony z cienia jak Hatman. Miasta w płomieniach fatwa. Nie oceniaj brat jak dla ludzi spaliłem płuca na samplach. Sam fakt nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą. Ej, robię tylko to, w co wierzę i wiesz co. Dobrze mi jest ten wątek misji, to nie wyścig. Powiedz bliski, morwa wraca na street dziś. To dla słuchaczy jest prosta forma. Technika i przekaz kombo jak Mortal Kombat. Od lat zasady, których motto ziom znasz. Się fraje, że jak grupi skończą z mordą w jądrach. Prawda, nie ma nas bez was. Z osiedli przez centra po vibe na koncertach. Co dajesz, bierzesz, odbrać to jedno. Wiesz czym się płaci i nie chodzi o bankroll. Masz tutaj żywy ogień, publika robi ten szum. Robi szum. Ręce już uniesione przed nami. Jest ludzi tłum, ludzi tłum. Ty lepiej daj się ponieść i dobrze wytęż swój słuch. Wytęż słuch. Bo dla słuchaczy to jest ADJ, daj to na fur. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Wyciągnięte dłonie, bo to płonie tak jak pierwsza morwa. Łyskasz, wysłał zaproszenie i na bank się dogram. Z legendami na tym traku aż się cieszy mordka. Posłuchałem tych ziomali, a dziś mamy kontakt. Pierwszy kontrakt w stepie i wiedziałem już, że w życiu będzie tylko lepiej. Dziś jestem dla słuchaczy wersy tak jak blete. Bo muzyka nam pomaga stąpać po tym świecie, boy. Wokół próżność. Media w branży reklamują ciągle jakieś gówno. Ty na przekór taniem trendom, jak nie pyknie trudno. Ale rap to dla nas więcej niż po prostu zrób to. U mnie kręci się to już dekadę. Chociaż czasy nie sprzyjają, wiem, że damy radę. Wiem, że jadę, bo muzyka ciągle drogowskazem. Nie ma takich przeszkód, których bronię pokonamy razem. Thankful that banging up bangers like it's a Draco. Music rigging in your head like a halo, they faithful. Okay bro, but we came for all the case. So kill the game, if they can't hang, then it's case closed. Told them we've been dope, but ain't even trying to boast. We expose every up, picking shots like a toast. Shout out to the homies, I got them when I get home. Taking over the globe, it's a goal, there we go. Nie masz dość, odpalnute z odtwarzaczy to jest dla słuchaczy, którzy otwarte mają głowy. Jesteś gość, jak szanuję stary brzmienie i nie boisz się tych nowych. Takiż to, że ten głos znasz już od połowy 90-tych lat, piękny star, wspomnieć ma tych nietuzinkowych. To dla słuchaczy jest z ukłonem w ich kierunku. Muzyczny progres bez miary wizerunku. Masz tutaj żywy ogień, publika robi ten szum. Robi szum. Ręce już uniesione przed nami. Jest ludzi tłum, ludzi tłum. Ty lepiej daj się ponieść i dobrze wytęż swój słuch. Bo dla słuchaczy to jest ADJ, daj to na fur. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Widzisz ręce uniesione, teksty nawijane, wyciągane dłonie. Mówią ona stara gwardia, ale nie ma tu podziałów. Słyszysz to kola, bo to natural bez przypału. Ja udowadniać dzieciak niczego nie muszę. Zawsze się znajdą znawcy i Janusze. To nie słuchacze, raczej są to malkontenci. Trują i się brują, nie wiem na chuj są tak spięci. Są na szczęście tacy, którzy znają się na rzeczy. Mówią nam jak jest, bez klepania w plecy. To wjeżdża na playlistę w twoim telefonie. Słuchasz tego w aucie, a na siłce ulubione. Przeszkód dla nas nie ma, bo to gatunkowy melanż. Byliśmy na początku i jesteśmy także teraz. Nieraz też propsy dawała nam ta scena. My wciąż pamiętamy o swoich korzeniach. Bardziej dojrzali, bo już inne przemyślenia. Dla nas to ma sens, żeby łączyć pokolenia.